Çok değerli İnegöllü mümin kardeşlerim, mümin bacılarım, sizi en samimi selamlarımla selamlıyorum. Ümmetimizin tarihinin en mahzun ve en çok yıpratan bu zor günlerinde bu toplantımızın Rabbimizin razı olacağı amellerimizden biri olarak melekleri de kayıt görmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz kardeşlerim, hepinizin çok iyi bildiği bir Uhud savaşı vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Uhud savaşında bugünle veya başka hiçbir zamanla kıyaslanmayacak kadar zor saatler geçirmişti. Sadece amcasının şehit edilmesine bakılsa bile Uhud'un ne kadar büyük bir facia, ne kadar büyük bir yara oluşturduğunu anlarız. Hepimiz zaten Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam acılı hatıralarından konuşmak için Uhud'la söze başlarız. Mübarek vücudu bile darbe görmüştü o gün. Hatta Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz ki o gün müşrikler Muhammed'i öldürdük, işini bitirdik dediler. Bu noktaya çok dikkat edelim kardeşler. Kur'an-ı Kerim bize Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın öldürülmesinden söz edildiğini söylüyor o gün. O kadar ki Kur'an-ı Kerim o zamanki Müslümanlara hitap ederek, ashab-ı kirama hitap ederek, Muhammed de bir insan, o öldürüldü diye siz davanızı bırakıp gidecek miydiniz diye sordu Allah. Demek ki o gün Müslümanların, o ashab-ı kiram olan, bu ümmetin en iyileri olan Müslümanların içinde peygamberimiz de mi öldürüldü diye bir endişe olmuş, şaia yayılmış. O günün hatıralarından hepimizin bildiği Enes İbni Nadr isimli sahabi bu tip sözler konuşulunca, hani Muhammed öldürüldü, peygamber öldürüldü aleyhissalatü vesselam konuşulunca ne yapıyor? Ayağa kalkıyor. Müslüman kardeşlerine diyor ki, eğer peygamberimiz öldürüldüyse sizin bunu konuşmanıza ne gerek var? Kalkın, öldürüldüğü dava için biz de öldürülürüz. Burada oturmanın bir çözüm olmadığını anlamıyor musunuz? Demiş, kalkmış ve gitmiş şehit olacağı noktaya doğru. Aziz kardeşlerim, bu ümmetin peygamberine ait bir ayrıntıyı konuşuyoruz. Hicretinin 3. senesinde Uhud isimli savaşta ölmüş olduğuna dair şaia çıkacak kadar riskli dakikalar yaşamış. Ama Allah öyle murad etmedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam sağlam olarak geri döndü. Fakat Uhud o gün Müslümanların ölüp ölüp dirildikleri gündür. Peygamber aleyhisselam Efendimiz'i zoraki bir mağaranın içinde koruyabildikleri gündür. Bugünkü literatürle, bugünkü benzetmelerle konuşmuş olmak için söyleyeyim. O gün İslam'ın kökünü kazıdığını düşündü müşrikler. Fiilen de İslam devletini kurulmuş hale getiren Musab bin Ümeyr radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın muhafızı durumundaki amcası Hamza radıyallahu anh ve bunlar gibi 70 sahabi çok vahşi bir şekilde şehit edildiler. Toplam 700 kişiydiler. 700 kişiden 10'da biri şehit oldu. Diğer 10'da 7'si de yara bere içerisindeydi. Gazi durumundaydılar. Böyle bir olay müşriklerin arzusu şeklinde tecelli etseydi İslam'ın, Müslümanlığın kökü kazınmış olacaktı. Hayır, öyle olmadı. Sonra biz tarihi okuyoruz. 5 yıl sonra Uhud acısını Allah Mekke'nin fethi olarak Müslümanlara geri çevirdi. Müşrikler Uhud'da perişan ettik zannettikleri Muhammed Aleyhisselam ve ashabı Mekke'ye muzaffer bir ordu olarak girdi sadece 5 sene sonra. Onun için Kur'an sizin kötü zannettiğiniz nice şeyler hayırdır farkında değilsiniz diye bizi ikaz ediyor. Kardeşlerim, Uhud'da o gün İslam'ı temsil eden yiğit mücahitlerin 1/10'u şehit düştü. Cümleye dikkat ediniz, ama İslam 1/10 oranında zayıflamadı. İslam olduğu gibiydi. İslam mücahitlerinin 1/7 kolu kopmuş, burnu kopmuş, gözü çıkmış şeklinde yaralıydı. İslam Allah'tan indiği gibi taptaze ve aynı gücündeydi. Çünkü o 700 kişi İslam'dan geçinmek için orada değildiler. İslam'a feda olmak için oradaydılar zaten. Onların kaybından İslam bir zarar görmedi. Bilakis onlar İslam'ın yatırımı oldu. 5 yıl sonra Allah'ın Kâbesini kurtaran ordu oldular. Neden biliyor musunuz? Çünkü Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kurduğu devlet, o devletin 700 kişilik ordusu İslam'ı ve Müslümanlığı o gün esasen evlerindeki ana mekanizma üzerinden yaşıyorlardı. Uhud bir günlüğüne ortaya çıkmış bir sorundu. İslam'ın kökleriyle oynayamadı. Çünkü İslam'ın kökü Resulullah'ın Medine'sinde her gün doğan 10, 20, 30 çocuktu. İslam'ın gücü Uhud ordusunda değil, evlerdeki kadınların göğsünde, yüreğindeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü sadece ve sadece 12 yaşında olan, hatta 11 yaşında olan Üsamesine güveniyordu, ordusuna değil. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nesil yetiştiriyordu. Nesil yetiştiriyordu. Nesil yetiştiren bir peygamber olarak aleyhissalatü vesselam ordusundan 50 kişinin 100 kişinin şehit olmadı olmasıyla çökmedi. Çökme kompleksine de girmedi. Bunu nereden biliyoruz biliyor musunuz? Uhud'dan bir gün sonra %70'i yaralı olan o mücahitlerle yeni bir savaşa gittiler. Sadece 24 saat sonra. Kur'an'ımız Ali İmran suresinde o bir gün sonra sanki hiç yaralı değil, bir gün önce cihad etmemiş adamlar gibi yola çıkanları Allah'ın nimetine kavuşmuş müminler olarak bize tanıtıyor. Aziz kardeşlerim, bu ümmetin en son ve asıl kalesi gece teheccüd namazına kalktığı evleri olduğu sürece ne Halep, ne Bağdat, ne Musul bu ümmetin yıkıldığını göstermez. Şehit verdiğini gösterir. Evlerimiz Allah ve Peygamber sesiyle yankılanmadığı sürece de, Bağdat orada dursa da, Halep orada dursa da çökmüş bir nesil oluruz. Allah muhafaza buyursun. Onun için bugün eğer biz samimi bir şekilde Halep'ten dolayı bir burukluk hissediyorsak, Halep'ten dolayı içimizde acılar hissediyorsak, Halep'ten dolayı soframızdan lezzet alamayacağımızı zannediyorsak, Halep'ten dolayı biz ümmet olarak büyük bir darbe yediğimizi düşünüyorsak, bunun intikamını evlerimizde, yuvalarımızla almamız mümkündür. Dünya stratejileri gereği istesek de Halep'e yardım edemiyor olabiliriz. Halep'e undan başka bir şey gönderemiyor olabiliriz. Ama bu ümmetin bağrından yetiştirdiğimiz nesil Halep'te doğan boşluğu 3 kere 5 kere kat kat dolduracak bir imanla yetişirse, Halep'te ümmetin bağrına hançer sokan iblisi kıyamete kadar unutamayacağı acıya boğarız Allah'ın izniyle. Çocuklarımız evlerimizde, sokaklarımızda, meydanlarımızda şeytanın ağlarına takılmış olarak perişan olduğu sürece, aslında 1000 kilometre ötedeki Halep'e gitmeden o acıyı içimizde hissedeceğimiz fırtınaların ortasındayız aslında. İblisin derdi Halep'i düşürmek, Musul'u düşürmek değildir. Allah'ın dinine darbe vurmaktır. Bu da insan üzerinden vurulacaktır. Uhud'da iblis Allah'ın dinine ve peygamberine darbe vurduğunu zannetti. 5 sene sonra Mekke'ye kelime-i tevhid sesleriyle girince o ordu asıl mağlubiyeti iblis tatmış oldu. Eğer samimi isek Halep yarasında, samimi isek biz Musul'da, samimi isek bu topraklarda çöküp giden ölen yavrularımıza, çektiğimiz sıkıntılara karşı samimi isek, gerçekten bir acı hissediyorsak, gerçekten uykularımız kayboluyor, gerçekten sofralarımızda lezzet alamıyorsak, çözüm müminleri imha etmek için uğraşan şeytan ve adamlarına karşı mümin nesil yetiştirmektir. Çözüm sonuç olarak da siyasette değildir aslında. Siyasetin de yapacağı bir şey yok. Ha Halep'te 100 bin genç bu ümmetin çocuğu ölmüş gitmiştir, ha da İstanbul'da, Bursa'da 100 bin genç Allah'ın haramlarına batıp Halep'ten daha beter bir şekilde ölüp gitmiştir. Şeytan için değişen bir şey yok. İnsan, mümin, nesil yok olsun gitsin de nasıl olursa olsun diye düşünen bir iblis var karşımızda bizim. Bunun için kardeşlerim, iblis Halep'i çökertirse maazallah, biz her evimizi bir Halep, her evimizi bir Medine, her evimizi bir Mekke, her evimizi bir medrese yapabiliriz. Ha Halep'te bir camide Allah denecekti, ha da ben İnegöl'ün bir köyünde, bir mahallesinde çocuğumla oturur, hanımımla oturur, kocamla oturur, komşularımla oturur, Rabbim Halep'te okutulmuyorsa bu Kur'an'ın, işte benim evim Halep'in intikamını almak üzere Kur'an evi olarak huzurundadır, abdestliyiz, kabul et bizi ya Rabbi derim. İntikam böyle olur şeytandan. Çünkü şeytan Kur'an okuyan gençleri susturmak istiyor, Allah'ı zikreden nesil olmasın istiyor. Şeytan şeriatsız bir nesil istiyor. Şeytan Muhammed Aleyhisselam'ın tarihte gibi adam gibi bırakılmasını, insanlığın kıyamete kadar tek önderi olarak bilinmemesini istiyor. Biz Halep'i kurtaramadığımız için ağladığımızı, matem tuttuğumuzu meleklere inandırabiliriz. 1000 kilometre öteye yürüyemedim, takatim yetmedi ya Rabbi diyebiliriz. Banyosu bizde olan, tuvaleti bizde olan, oturması odası bizde olan, mutfağı bizde olan, dış kapısının anahtarı bizde olan evi niye Allah'a teslim edemediğimizi hiçbir zaman anlatamayız meleklere. Evleri de mi Siyonizm çökertti? Evleri de mi milisler berbat etti? Nefislerimize mağlubiyetimizi bırakıp uzak diyarlarda, elimizin ayağımızın ulaşmayacağı yerlerdeki olayları teselli olarak kullanamayız. Orada imha ettiğiniz 100 mümin gence karşı yuvalarımız 100.000 genç olmuştur, 100.000 Allah diyen mümin muvahhid olmuştur dediğimiz gün Allah bizimle beraberdir. Uhud'da Peygamber Aleyhisselam Efendimizin mübarek yanağına demir parçası battı, kanı aktı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. İslam zarar görmedi ama. Neden? Çünkü evlerindeki kadınlar, ashabın kadınları, buradayız ya Rabbi, şeriatına teslimiyette buradayız diye göklere kadar, arşa kadar haykırdılar. Allah da o sese cevap verdi. Muhammed Aleyhisselam'a iman eden kadınlar matem tuttular. O matem rahmet olarak Medine'ye geri geldi. Evi vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Kadınlar, kızlar, delikanlılar buradayım ya Resulullah dediler. 15 yaşında çocuklarını şöyle 50 yaşında adammış gibi Resulullah'a getirip teslim ettiler. 1 kilo muzu poşete koyup hediye götürür gibi çocuklarının, bebek yaştaki çocuklarının elinden tutup bu sana feda olsun ya Resulullah dediler. Allah gördü ki bu ümmetin anaları, babaları kendilerini ve çocuklarını Resulullah'ın önüne kurban olarak getirmeye hazırdırlar. Allah'ın Musa Aleyhisselam'ın kavminden de, İsa Aleyhisselam'ın kavminden de görmek istediği buydu, gösterememişlerdi. Musa Aleyhisselam'a sen git Allah'la beraber kafirlerle savaşın, biz seni burada bekleriz demişlerdi. Ashabın kadınları öyle yapmadılar. Nesibe, Allah ondan razı olsun, öyle yapmadı. Nerede Resulullah? o sağ değilse bu hayat bana haram olsun dediler. Sen git Allah'la beraber savaş, burada bekleriz diyen ümmet maymuna döndü sonra. Denize atını sürsen arkandayız ya Resulallah, bizi merak etme diyen nesil Allah'ın razı olduğu nesil oldu. Kıyamete kadar bu şerefiyle yaşadılar, var oldular Allah'ın izniyle. Kardeşlerim, bu dünya belki de bir daha bize gülmeyecek. Belki de biz Halep'i her gün bir başka isimle tadacağız. Böyle olmayacak Allah'ın izniyle, ama bu bile olacak olsa buna da hazırız. Ben Halep'i de kaybetsem, ben dünyada sokaklarında dolaşabileceğim tek bir şehrim de olmasa, Allah'ın izniyle eşimle, çocuklarımla bir yatsı namazından sonra kapıyı kapatırım, otururum, abdest alırım. İşte Rabbim, gidecek şehir bulamadım bu dünyada. Dolaşacak sokak kalmadı. Helal ticaret merkezi kalmadı. Ben, eşim ve çocuklarım huzurunuzdayım. Kabul et beni ya Rabbi derim. İşte İslam budur. Çaresizlik dininde değiliz. Çünkü Allah bütün kainatın her noktasından lütfuyla, rahmetiyle bize bakıyor. Nerede mümin olarak varlığımı ispat edeceksem ben, Allah orada beni kabul edecektir. Bugün siyasetten, ticaretten ve ekonomiden uzak tutuluyor olabilirim. Evim benim dünyamdır. Evim medresemdir. Evimiz son kalemizdir. Ben Çanakkale'yi kazanamadım diye bir mazeret belki sunabilirdim Allah'a. Belki ben Halep için, filan toprak için yüzlerce mazeret getirebilirim. Aziz kardeşlerim, değerli bacılarım, genç kardeşlerim benim, ümmetimin geleceği delikanlılar, bu dünyada hiç kimse niçin sabah namazına kalkamadığını, evinde niçin vakit israf ettiğini, Allah'ın şeriatını evinde niçin uygulayamadığını Allah'a kandıramaz. Çünkü herkes evinin kralıdır. Sen kral olduğun yerde Allah'ı konuşturabilirdin. Muhammed Aleyhisselam'ı son söz sahibi yapabilirdin. Çocuklarınla beraber İslam'ın minik ordusu olabilirdin. Allah'tan milyarlarca meleği senin peşine dizerdi. Senin çocuklarından biri bir sene sonra da, 100 sene sonra da olsa, 10. neslinden gelen bir torununda olsa, bu ümmetin sancağını eline alıp meydanlara çıkarak yeniden Fatih, yeniden Selahaddin, yeniden Üsame olup ümmetin yüzünü güldürürdü. Gemilerini yakar, internetini batırır, ben geldim ya Rabbi diyen bir torun senin neslinden yetişir. Sen de mezarında belki 200 seneden beri bekleyen bir ölü olarak gökleri melek şeklinde Allah senin mezarına indirirdi. Neslinden birisi İslam'ı ayağa kaldırdı. Ey kadın, sana müjdeler olsun derdi sana Allah o zaman. İslam dünyanın her yerinde yıkılabilir. İçeriden kapısını kapattığım evim İslam'a kurban olsun Allah'ım diyen müminler varken İslam çökemez. Çökemez. Niye biliyorum bunu biliyor musunuz? Nereden inandım buna biliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile İslam'ın büyüklüğünden, inen Kur'an ayetlerinin ağırlığından ürküp yatağına bürünüp "Ört beni, ört beni" dediği gün bir kadın, Hatice isimli bir kadın, "Kalk Muhammed, arkandayım. Allah seni utandırmaz. Devam et bu davan için." dedi. bu İslam'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam bir kadın omuzlarından onu dürttüğü için 120 bin kişiye 23 sene sonra veda hutbesi okuyup gittiyse bu dünyada, ben o zaman İnegöl'de de, Bursa'da da, İstanbul'da da 100 sene ömrüm olsa haykırırım: ey Müslüman kadınlar, Müslüman kızlar, başörtüsü takanlar, neredesiniz, neredesiniz? Yürüyün be erkekler, camiye gidin, Allah'ın şeriatı için çalışın, niye demiyorsunuz? Muhammed Aleyhisselam'ı ayağa kaldıran, git korkma arkandayım diyen Hatice'nin yanında olmak istemiyor musunuz ey Müslüman kadınlar? Sadece bir teyze ölünce cenaze töreninde bunu Hatice ile beraber yap ya Rabbi demekle mi Hatice ile beraber olunuluyor? Bu ümmetin peygamberini bile ilk defa imanla destekleyen, yüreğiyle destekleyen bir kadınsa ve benim peygamberim vefat ederken, vefat ettiği zamanlarda Hatice'nin desteğiyle bugünlere geldim, Hatice'yi unutamıyorum, 23 sene sonra bile Hatice'sini unutamıyorsa, ben de ömrümün sonuna kadar diyeceğim ki diyar diyar, şehir şehir, salon salon dolaşacağım ve diyeceğim ki bu ümmet Halep'i kaybedebilir, maazallah Diyarbakır'ı kaybedebilir, kadınlar Allah ve Muhammed dedikçe bu ümmete ölüm yoktur diyeceğim. Allah'ın şeriatı duvağından gelinine kadar, salonuna kadar, kınasına kadar, kına gecesine kadar, Allah'ın şeriatına göre bir düğün genç kızların gözünde türlendiği sürece küfür, şirk boşuna uğraşıyor, bu ümmeti Allah'ın izniyle çökertemezler. Zaten 50 senedir sosyalist bir kafaya esir düşmüş olan Halep'im binalarıyla yıkılır, on binlercesini şehit veririm, yeniden fukahanın yetişeceği Halep'i kurarız ve o gün deriz ki ey Allah'ım sen ne büyüksün ki, meğer ki bu fırtınalar iyi bir İslam beldesi, mübarek bir medrese şehir oluşturmak içinmiş, o gün biz bunu anlayamamışız diye Rabbimize şükür secdelerine kapanırız. Halep'i filancalar perişan ettiyse ey baba sen yavrunu getir Kur'an'ın önüne çökert, yavrum hayatın bu Kur'an'a feda olsun de, kızım Halep gitti sen varsın artık de, şehirler düştü, evlerimiz bizim, yatak odaları bizim, sırf son kalemiz olduğu için çekilmez meşakkatlerle de olsa evlerimizi devam ettirmeyi, kadınlarımızın kahrına katlanmayı, erkeklerimizin kabalıklarına katlanmayı, bugün yüzlerce yaramazlık da yapsa, anneyi babayı bunaltsa da çocuklarımızı başımızın üstünde taşıyacak şefkat ve merhameti muhakkak sürdürmek zorundayız. Kardeşlerim, Allah bizim Allah'ımızdır. Halep var, Bağdat var diye değil, cennet var diye biz Allah'a iman ettik. Halep gitse de, Bağdat gitse de biz Allah'a imandayız, onun cennetine talibiz. İnşallah cennetine bizi kabul buyurduğu zaman gözyaşları olmayan diyarda bugünleri tatlı hatıralar olarak zikredeceğiz. Diyeceğiz ki şehirler ya tanklarla ya da kapitalizmin mağazalarıyla çökmüştü. Ben eşimle, ben çocuklarımla şehirlerin sokaklarında yürüyemiyordum. Camiye giderken bile gözüm harama bulaşıyordu ama biz evimizi Mekke yaptık, Medine yaptık, çoluk çocuk Allah'a teslim olduk, teheccüde kalktık, Kur'an'a sarıldık, Peygamber aleyhisselamın hadislerine sarıldık, güzel mübarek Medine gibi bir İslam devleti yaptık evimizi. Sonra Rabbimiz ruhumuzu kabzettiğinde bir de kendimizi mahşer yerinde bulduk. 10 yaşında, 15 yaşında sabah namazına giden delikanlılar o evde büyüdüğü için Allah onları arşın gölgesinde misafir etti. Belki şehit çocuk annesi babası olduğum için bana arşın gölgesini lütfetti. Ey cennet, sen ne mübarekmişsin. Demek ki bu cennet bir odalı da olsa bir evden kazanılabiliyormuş. Sana hamdolsun Allah'ım diyeceğiz cennette. Aziz kardeşlerim, bırakın elimizin, ayağımızın ulaşamadığı yerler, oraları ümmetin yükünü taşıyanlara bırakalım. Anneler, babalar, kocalar ve kadınlar olarak biz krallığını barındırdığımız, anahtarını taşıdığımız evlerimizi Allah'ın evi yapalım. Sünnetin hükümran olduğu ev yapalım. Sonra da diyelim ki bir teheccüd vaktinde ya da bir sabah namazında, Allah'ım benim gücüm bu kadarına yetti, ben bu kadar yapabildim, işte eşim, ben, 3 tane yavrum ve 2 tane torunum bu kadar becerebildim, kudretim buydu, gerisini sen mağfiret buyur Allah'ım. Daha gücüm olsaydı daha fazlasını yapardım. Bütün dünya sana secde etse, gök sana doğru secde ederken görsem yine içim doymaz. Ey Rabbim, ama bu kadarını becerdim diyen kadın ol, diyen erkek ol, diyen delikanlı ol. Ondan sonra da Allah'ın izniyle uzun yıllar beklemene gerek yok. Uzun seneler beklemeden Allah'ın rahmetini gör. Bu ümmeti Allah'ın nasıl ayağa kaldırdığını gör. O zaman ümmet olarak için açılacak, dik olacaksın. Bir Fatih'le tarih boyu övünmüştük. Allah'ın izniyle binlerce Fatih'imiz olacak, binlerce Selahaddin'imiz olacak. Ümmet olmanın onurunu yaşayacağız. Bu ümmetin emaneti evleredir, kadınlaradır, kocalaradır. Allah Halep'ten önce evimizin oturma odalarını ne yaptığımızı soracak, banyolarda ne yaptığımızı soracak, balkonlardaki görüntümüzü soracak. Hepimiz son kalemizi korumak zorundayız. Halep orada ama biz buradaki kaledeyiz. Herkes kalesine dönsün, kalesindeki görevine dönsün. Herkes Allah'a güvensin, Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği şeriata güvensin. Her kadın Hatice olsun, tembel kocasını içsin, az hareketli kocasını içsin. Haydi yürü be adam, git be adam, helal rızık getir bize ve sen Allah için uğraş de. Çocuklarını Allah'a sal, sonra da Allah'a güven, Allah'a itimat et. Hepimizin kalesi mübarek olsun, İslam olsun. Her birimiz o kalelerden, ev kalelerimizden Allah'a doğru yürüyelim, cennetlerde buluşalım. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.